ide beba. U oči me gledaš, u oči me lažeš, laka si na suze, lako izlažeš. Lako si me lako dovela do dna, lako ti je tako kad si neverna. Bio sam mrtav, sada se budim, bio sam spreman sebi da presudim. Nije me htjelo, toga se stidim, bio sam slep, a sada vidim. Nije me htjelo, toga se stidim, bio sam slep, a sada vidim. Pragu mi stojiš, sa praga ne ideš, niti bi da odeš, niti da mi priđeš. Lako će si s tobom doživjeti to, lako ti je tako da nanosiš zlo. Bio sam mrtav, sada se budim, bio sam spreman sebi da presudim. Nije me htjelo, a sada vidim. Nije me htjelo, toga se stidim, bio sam slep, a sada vidim. Bio sam mrtav, sada se budim, bio sam spreman sebi da presudim.